Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Het geluid van de jaren 80 kwam van Bill Withers met Oh Yeah en daarvoor een beetje country met Jewel in Break Me. Ons eerste onderwerp vanavond. Op zaterdag 28 juni opent de interactieve expositie House of the Future bij Open Art Exchange in Schiedam. Joke Bakker vertelt erover bij Herman de Bruin. Joke, welkom. Je bent van Open Art Exchange en je doet heel veel activiteiten die ook nog met Schiedam 750 te maken hebben. Maar je gaat ook een nieuwe tentoonstelling in jullie ruimte openen. Met ook allerlei activiteiten weer, denk ik zomaar. Ja, het is nog steeds onderdeel van het Midzomernachts Festival. Maar dat zit aan het eind, dus het slotweekend. Mm-hmm. Dus ja, we hebben eerst een heleboel activiteiten in het eerste weekend en gedurende de week. Maar in het tweede weekend gaan wij van start met een nieuwe tentoonstelling. En onderdeel daarvan is dat we dan de grote mural gaan onthullen ruimte. Ja, jullie hebben een hele grote ruimte met heel veel muren. Ja, dat klopt. Ja. En we hebben één bijzondere muur. Ja. En dat is de laatste muur van de oude pastorie die ooit op die plek heeft gestaan waar nu de galerie is. Even. En dat die ook de muur is naar de monumentale locomotiefsteeg. Oké, okay, dus en dat is een hele oude muur. En wat we bedacht hebben, is zegt maar dat aan de ene kant is de muur een soort geschiedenisboek van het pad. Ja. Want je kunt daar nog de oude muren, oude raamgaten vinden van de pastorie, maar ook van de ramen die daarnaast zijn gemaakt. Dus die hele muur aan de locomotiefstevenkant is gepokt en gemazeld door de tijd. Ja. En aan de binnenkant willen we dan juist een soort visie op de toekomst geven. Ja, ja. Dus daar komt dan een soort visie van de toekomstige stad. Die zeg maar als één grote muurschildering wordt geschilderd op de muur. En die wordt dan onthuld, geopend? Ja. Op de 28 juni. Op 28 juni. Ja. Wordt die en dat is meteen de opening van de galerie. En dan wordt er meteen de opening van een grote tentoonstelling. Die mm-hmm. we dan doen over de hele begane grond. En dat die tentoonstelling heet House of the Future 1 Shaping Grounds. En dat gaat heel erg over de fysieke leefomgeving in de stad van de toekomst. We hebben bijvoorbeeld sculpturen die helemaal gemaakt zijn van allemaal afval. Ja, ja. En stukken hout. We hebben een kunstenaar die van kunstwerken maakt van gerecyclede telefoontjes. Kan ook nog, ja. En daar ja, cityscapes gemaakt. We hebben kunstwerken over die gaan meer over de verbinding tussen mens en natuur. Ja, dus, want heel veel culturen leven er in Schiedam bijvoorbeeld, overal, maar in Schiedam ook zeker. Dus dat laat je allemaal zien, hoe dat in de toekomst gaat werken. We laten eigenlijk gewoon gedachtespinsels zien van kunstenaars die daar iets van vinden of die daarover na hebben gedacht. En dat zijn van oudsher voor ons natuurlijk ook heel veel Afrikaanse kunstenaars. Ja. Behalve degene die de muurschildering heeft gemaakt en nog een aantal andere kunstwerken. Jeffrey Burger, dat is echt een ras Schiedammer. Ja. Die heeft ook een plek daarin gevonden. Maar het gaat eigenlijk er meer om dat mensen zelf op ideeën komen. En ook zelf erover na gaan denken vooral van, wat betekent dat nu voor mij? Wat betekent het voor mijn buurt? Ja, precies. Wat kunnen wij zelf doen? Ja. Ja. Dus daar gaat het eigenlijk meer over. Nou, dat wordt een verrassende en spannende tentoonstelling. Ja. Die wordt dan geopend. Loopt die nog langer door dus? Ja, die tentoonstelling loopt nog door, ik denk een week of zes. Mm-hmm. Tot ergens in begin augustus. Oké, dus mensen kunnen daar langdurig naar komen kijken. Ja. Open Art Exchange in de Hoogstraat 85. Hoogstraat 85, niet te missen, hè? Nee, ik kan niet missen. In principe zijn we gewoon open van woensdag tot en met zaterdag. Ja, maar in het weekend van de midzomernacht zijn we op zondag ook open. Oké, ja. Kijk even op de website, dan kom je het allemaal tegen, denk ik. www.openartexchange.com. En dan heel veel activiteiten die er dan zijn om te kijken hoe Schiedam in de toekomst eruit moet zien. Want we hebben we hebben het hele jaar 750 jaar, dan kijken we terug. Maar we kijken ook vooruit. Ja. Dat zeker. Joke Bakker, dankjewel voor deze informatie over de Open Art Exchange. En ga er gewoon eens een keer kijken en loop binnen. Want dat kan allemaal vanaf woensdag tot en met zondag. Dat klopt. Dankjewel. Comme nos voix, bada bada, bada bada, nos joie, bien des dames, et voilà, c'est une longue histoire, un homme. Forger la trame du hasard, comme nos voix, madame, madame, madame, madame, madame, nos cœurs y voient, madame, madame, madame, madame, encore une fois, madame, madame, madame, madame, comme une chance, comme un espoir. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. hield al van je voor ik je tegengekomen was. I Knew I Loved You, Savage Garden was dat. En daarvoor uit de oude doos Thomas Dutronc en Un Homme Infâme. Zometeen, de dinosaurussen zijn terug. Na England Dan en John Ford Coley. And It's Sad to Belong. Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation. And darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one. Oh, I wake up in the night and I reach beside me hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone. So I live my life in a dream world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in a wishful memory. Oh, I guess that's all that it will ever be. I wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born. And I would live my life again and rearrange it so that I'd be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong. Uit 1977, England Dan en John Ford Coley. And It's Sad to Belong. Ons volgende onderwerp. Deze zomer herleeft de prehistorie in Rotterdam. Van 19 juli tot en met 31 augustus is World of Dinos terug in de iconische Van Nellefabriek. Suzanne Huisman is aan de lijn bij Herman de Bruin. Suzanne, welkom. Ja, dankjewel. Je bent namens het House of Tickets in de uitzending, maar je weet ook alles van dinosaurussen af, hè? Zeker in de Van Nellefabriek. Ja, ja, absoluut. Is niet de eerste keer, toch? Nee, World of Dinos bestaat eigenlijk inmiddels al zo'n 7 à 8 jaar. En we gaan zelfs dit jaar voor de tweede keer naar de Van Nellefabriek. Ja, dus een prima plek om daar te zitten, want dat is een grote hal. Maar daar zitten toch ook allerlei bedrijven. Hebben jullie daar wel ruimte genoeg dan? Ja, absoluut. De Van Nellefabriek heeft een oude koffiefabriek en een tabaksfabriek die wij huren voor deze expositie. Dat staat helemaal leeg. En daar, ja, dat toveren wij helemaal om tot één dinosaurus-fantasie. Ja, en dan komen al die kinderen die van dinosaurussen houden, die komen dan van de zomer naar de Van Nellefabriek in Rotterdam. Hoe komt het eigenlijk dat die dinosaurussen zo enthousiast worden ontvangen? De kinderen, meestal kinderen denk ik, zo gek op zijn. Heb je daar een idee van? Wij verbazen ons ook altijd, okay. Maar de populariteit blijft ontzettend populair onder kinderen. En ik denk altijd dat het iets met de fantasie en de verbeelding van die kinderen te maken heeft. Omdat we eigenlijk allemaal deze wezens nooit in het echt hebben gezien. Nee, we hebben ze nooit gezien. Maar jullie laten ze wel zien. Maar dat zijn dus, mag ik het zo onparlementair uitdrukken, namaakdieren? Ja, dat klopt. Uiteraard is het niet echt. Zijn het namaakbeesten? Nee, want je hebt natuurlijk ook de skeletten van die beesten die wel ook tentoongesteld worden. Maar dat is niet bij jullie aan de orde, hè? Ja, we hebben één skelet. Oh, toch wel? Staan. Ja. Ja, maar voor de rest gewoon grote beesten zoals je ook in de film Jurassic Park ziet eigenlijk. Ja, klopt. En deze beesten zijn echt zo goed mogelijk nagemaakt. Ze bewegen, ze maken geluid, okay, waardoor het echt lijkt alsof ze ja, zo echt mogelijk zijn. En ook het oerwoud eromheen waar ze leefden? Ja, absoluut. We hebben een hele setting met camouflage netten, planten, bomen. We hebben zelfs een vliegtuig. Van allerlei props om het zo leuk mogelijk te maken. Ja, je voelt je echt in de jungle als je daar staat. Zijn kinderen wel eens bang daarvoor? Als ze die beesten, het zijn natuurlijk hele grote dingen die ze zien bewegen. Ja, absoluut. Soms schrikken ze toch eventjes als ze binnenkomen en wordt er wel eens een traantje gelaten. Maar over het algemeen moeten ze eventjes wennen, vaak de kleinste. En daarna vinden ze het prachtig om te zien. Ja, de kleine kinderen, het is een beetje de basisschoolleeftijd die dat prachtig vindt. Of heb je ook oudere kinderen die wel komen? We richten ons inderdaad vooral op de basisschoolleeftijd. Voor de oudere kindjes hebben we echt een speurtocht. Dus kunnen ze echt lezen en wat interactiever meedoen. Maar we zien ook dat echt vanaf een jaar of twee die kindjes kijken hun ogen uit. Die vinden het prachtig om te zien. Ja, want je hebt ook een avontuurlijke tocht onder leiding van Ranger Tom. Gaat hij met de kinderen mee door het oerwoud heen op avontuur? Ja, we hebben op verschillende plekken in de expositie tv-schermen staan. Waarin een beeld van Ranger Tom tentoongesteld wordt. En Ranger Tom neemt de kinderen eigenlijk mee op avontuur. Dus we hebben weer een nieuwe verhaallijn voor deze editie bedacht. En ja, Ranger Tom gaat de kinderen in die verhaallijn meenemen door de hele expositie heen. Ja, en ik zie ook dat er een jeep safari kan zijn. Klopt, dat noemen we de Skelters. We hebben een hele leuke Skelterbaan en dat is dan de jeep safari. Oh, ja. Dan kom je echt met zo'n jeepachtig ding door de safari heen. Op safari eigenlijk. Om de dino's een rondje heen rijden. Dat is allemaal net echt dus. Ja, absoluut. En heel avontuurlijk voor kinderen. Ja, ja zeker. Wanneer vindt de expositie plaats? Dat is vanaf 19 juli tot en met 31 augustus. Dus een groot deel van de zomervakantie zijn we open. Ja, en dan zijn jullie nu aan het inrichten, want er moet wel wat gebeuren. Ik zie ineens staan dat er 6500 vierkante meter expositieruimte is. Ik kan me niet voorstellen hoe groot dat is hoor, maar het is vrij groot denk ik. Ja, dat is heel groot. We hebben echt vrachtwagens vol met dino's en met spullen. We gaan straks geladen worden en richting Rotterdam rijden. Even een kaartje aanschaffen via de website neem ik aan. Klopt, via worldofdinos.nl. En deze week hebben we nog een leuke early bird korting. Oké, dat is ook nog mooi om te weten. En dan van de zomer op naar de Vanellefabriek om de dinosaurussen in hun eigen omgeving, kan je bijna wel zeggen, te bekijken. Yes. Ja, dat is in ieder geval aan de orde. Suzanne Huisman namens House of Tickets over de dinosaurussen die in de Vanellefabriek van de zomer tentoongesteld worden. Dank voor het gesprek, heel veel succes met de opbouw en met de tentoonstelling zelf. Wat als dit het is? Ik weet dat jij wakker ligt, net als ik. Het nieuws leest in het blauwe licht van je telefoon, terwijl ik gewoon hier naast je lig. Wat als dit het is? Ik weet dat jij bang bent soms, net als ik. Bang voor hoe het allemaal hier ook mis kan gaan. En dat ooit ons bestaan heel anders is. Denk je dan aan hoe het vroeger was? Aan dagen op kantoor of in de klas? Saaie dagen dat geluk zo voor het oprapen lag. De post werd gebracht, het vuil opgehaald. Geluk was zo dichtbij dat je het niet kon zien. Onbezorgd, onbezorgd ben je achteraf misschien. Wat als dit het is? Zal ik vragen wat je las net op je telefoon? Of laat ik het gewoon zoals het is. En kijk ik naar hoe jouw lieve hoofd

must I crash upon the shore with the driftwood of acquaintance, light the fire to love once more? I am windblown, I am time's to be closer to believing, to be just a breath away. On the death of inspiration, I would buy back yesterday. But there's no crueler illusion, there's no sharper point to pay. As I reach out, it slips away. From the opium of custom to the ledges of extremes, don't believe it till you've held it. Life is seldom what it seems. Lay your heart upon the table, and in the shuffling of dreams, remember who on earth you are. Fool out searching for some heaven in the sky. Take me closer to believing, take me forward, lead me on through collision and confusion. While there's life beneath the sun, you are the reason I continue so near for so long, so close yet so far away. To live forever, don't let the curtain fall. Measure after measure of writing on the wall that burns so brightly, it blinds us all. To end is but to start. If your journey's unrewarded, may your God, lift up your heart, you are windblown, but you are mine. Niet een groep die je 1, 2, 3 zou verwachten in de late avond. Emerson, Lake en Palmer, maar ze maakten o zo mooie muziek. Closer to Believin' was dat. Ons volgende onderwerp. Tuinexpert Floortje Barneveld weet hoe je zorgt voor minder onderhoud aan je tuin. Ze verklapt het aan Tera Cox. Floortje, tuinonderhoud. Ja, lastig. Veel mensen denken, weet je wat, ik neem lekker mooie, moderne, antracietkleurige tegels. Even aanvegen en klaar is mijn tuin. Ja. Zo zit jij niet in elkaar, hè? Nee. Als jij over ecologisch tuinoverzicht praat, want je hebt een ecologisch hoveniersbedrijf, wat versta jij dan onder ecologisch tuinonderhoud? Dat betekent dat ik de blaadjes laat liggen, dat ik beplanting, bijvoorbeeld een klimop. Je hebt heel veel mensen die gebruiken klimop in de, op de schutting. En dan vind ik nog wel eens fijn, je kan hem wel snoeien, maar laat dan net even een hoekje staan zodat het bloeit. Want de klimop die bloeit in november. En als je die laat bloeien, dan zie je in november daar allerlei bijen en vliegende insecten rondomheen. Dat kan echt helemaal gonzen. En de klimop is daarmee de laatste plant die bloeit van het jaar. En de eerste die is de willig. Dus als je zorgt dat je allemaal van dat soort planten in je tuin hebt die elkaar opvolgen in bloei, dan geef je eigenlijk het hele jaar door alle bijen en vlinders te eten. En dan heb je ook niet alle afval tegelijkertijd misschien. Ja, maar goed, dat afval, dat, je hebt een groenbak, je kan een composthoop maken. Dat... Want als ik al aan tuinonderhoud denk, dan denk ik inderdaad over afval opruimen, maar ook over snoeien. Ja. Dat is ook onderhoud. Ja. Dat kan arbeidsintensief zijn. Ja, maar als je, ik denk eigenlijk dat wat de meeste mensen tegenhoudt om in een tuin te gaan werken, is bijvoorbeeld je kijkt naar buiten en je denkt, oeh, het regent. Terwijl op het moment dat je erin staat en je bent vaak buiten en het begint te regenen, dan ben je helemaal lekker bezig. En dan denk je, oh, nou, het regent nog niet zo hard. Hè? Of dat is één. En tweede is dat mensen niet zo goed weten wat ze dan moeten doen. En als je dan met een hovenier samen, je vertelde me daar straks in het voorstukje dat jullie ook in de straat iemand hebben die dan bijvoorbeeld 4 keer per jaar langskomt en je vertelt wat je moet doen. En dan weten mensen gewoon veel meer wat ze moeten doen. En dan voelen ze zich meer op hun gemak om het ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Moet je trouwens bij de aanleg van de tuin, stel je gaat een hele nieuwe tuin maken, kan je dan al rekening houden met het onderhoudsvriendelijke aspect? Ja, zeker kan dat. Geef eens een paar tips. Nou, ik zeg altijd tegen de mensen die denken dat je van je tegels dat dat onderhoudsvriendelijk is, dan zeg ik altijd ja, maar je tegels, als je daar 1 onkruidje tussen hebt staan, die zie je. Als je allemaal bodemdekkers hebt, en natuurlijk, je hebt een terras nodig, daar moet je zitten. Je hebt paden nodig, daar moet je overlopen. Maar de rest, daar kan je gewoon best wel groen inzetten. En de aarde die wil zichzelf gewoon bedekken. Die groeit vanzelf dicht. Als jij niks doet, ontstaat er vanzelf een bos. Nou, in tuinen proberen we dat een beetje kunstmatig op 1 punt te houden. En dat helpt dan als je daar bodembedekkers in zet, vaste planten, struiken. En als je de ruimte hebt, kan er zelfs een kleine boom in. Er zijn wel meer dan 50 soorten bomen die geschikt zijn voor een kleine tuin, die dus niet groter worden dan een kroonbreedte van 3 meter en niet hoger dan 6 meter. Want lage vegetatie maakt je tuin eerder groter, hè, denk ik. Ja. Ja, lage vegetatie maakt je tuin groter in de zin, het bedekt de bodem. Maar als jij uitkijkt door een raam en je kijkt gewoon naar een tuin met schuttingen, dan is het een soort kijkdoos. Maar als je daar een boom voor zet, dan creëer je daar juist weer diepte mee. Dat kan ook een boom of een pergola zijn. En datzelfde onkruidje wat tussen jouw tegel staat en vuisthoog is, die zit je in de weg. Maar staat die tussen de beplanting, dan zie je hem niet eens staan. Dan zou je hem ook lekker laten staan. Nou, dat hangt er vanaf wat het is. Ik zeg altijd, onkruid is niet erg, zolang het bloeit. Maar het mag niet in het zaad schieten. Ja, en ook, want dan gaat het misschien wel woekeren. Ja, het hangt er maar net vanaf wat het is. Je moet het op tijd eruit trekken. En sommige dingen mogen best wel blijven staan. En laat lekker, als je tuin groot genoeg is, laat die brandnetels maar staan. Want daar zitten 17 verschillende vlindersoorten op. Of insectensoorten, ik weet het niet precies. Kijk, maar nou, heel now you're veel talking insecten. Over onderhoud. Dankjewel, Floortje van Hoveniersbedrijf Groen. Dankjewel. Say that you will reach into the sky and steal a star so you can put it on my finger. I believe you. Ooh, baby, I believe you. I believe you when you say that every time we make love will be the first time we've made love, and every act of love will please you. Ooh, baby, I believe you. Dit is De Late Avond. Simona, you're getting older. Your journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seemed so strong has been and gone. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go. time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing here we go again. Simona, wish I was sober so I could see clearly now. The rain has gone. Simona, I guess it's over. My memory plays out to the same old song. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing, here we go again. Mooier dan het origineel vind ik zelf de akoestische versie van 1973 van James Blunt. En daarvoor, uit de jaren 80, The Carpenters en I Believe You. En dat was de late avond van dinsdag 17 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Sarah McLachlan heeft nog een ijsko voor je. Fijne nacht. It's a long way down to the place where